ټول مخې ته راغلل هر څه یې مخې ته شته راغه کې بیا کمزورتیا خط ان ناراضي ښه قیمن مانا څه دی چې کلک او مضبوطو بیانولو والا دی مانا دا چې مضامین د قرآن مجید نهایت مضبوط مکمل مضبوط دي مانا دا چې په دې کې څه خلل نشته په دې کې څه نقصان نشته نه په الفاظ کې څه نقصان شته نه په معنی کې څه نقصان شته نه احکامو کې کموالی سیوا والی شته دا مری چې احکامو کې چرته کمی سوک محسوس کی یا په دې جاتے محسوس کی کموالی زیاتوالی نه محسوس ای او بل مانا د قیم کفیل دی په مصالحو د بندګانو قرآن مجید کفیل او ذمہ دار د مصالحو د بندګانو دی چې کم شی مصلحت دی یو انسانی قرآن دا دی کفالت اور ضمانت کوي چرا سزد ضمانت کوم ستا مصلحت ستا پیدا پا دے گیدا نبیا دا قیم مانا سو شو کفیل شو قیم مانا کفیل شو او درے مانا دا قیم دارا چی دے تزدی کونکے دے رہا و کتابنو چمک کی کم تیر شوی دی قیم مانا مصدقا لیل کتب سابقا مخ کی چکم کتابنو تیر شوی دی دا ہی تزدی کونکے دا قرآن مجید دے خوا لینزرا اس حکمتن اللہ تعالیٰ دا قرآن بیانی لینزرا چوئے ارئی دا پیغمبر یا دا قرآن لینزرا کی آتنا مراد عبد دے مکہ تیر شا یا تے قرآن دے چی پیغمبر ہوئے ارئی اور دارنگی دا قرآن ہوئے ارئی دا خلق بسن ہوئے ارئی باسن شدیدہ دا سخ عذابنا پا دنیا اور آخرت دوالو کے چلکا دنیا کم سخ عذاب شتا آخرت کم شتا گرے او دا دے چار طرفنا مل لدنہو دا طرف دا اللہنا دا اللہ دا طرفنا دے پا دے بانے دا خلق گئے رئی ویبشر المومنین و بشارت و زیر ورکی مومنانو تا دا مومنان تو زیر دسور کی دی جنم اللہ دینا دا مومنان حاق کسان دی عملون صالحاتی چکوی نیک کارونا دا سنت طریقے مطابق صالحات پر ریکی گی حق عمل تا چکم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حق سنت طریقے مطابق کوشی دا غنیک عمل دے تو زیر ورکی دسور کی مبشر بھی ہی سے شیرے ان لہم بے شکت دے مومنانو نپارا اجرن حسنا حق اجر خیستر جنت تے اجر حسن عبارت دے جنت نرے چھ دے مومنان اللہ تعالی جنت تے ارکڑے دے دے با جنت تے جنت تا بسود چکر لبزو علکہ راکہ سیل لزو چر تے لڑو مدین مدین تے لڑو مدین نا بہرین دے کو مدین دیارا بھلا چرا یہ اورا کرتا کہ لاز میں جابتی خوانا رازے چھ دے آرائش نسنگے چل گئی آگا گرمی پہ استاذ ان کے بتائی کہ بہرین کے سڑ دیدہ دلتا پہ بیان سڑ دیدے میں نا کہ خوچ راشی پوکی بوا ہے تو آگا دے پسنگے چلی بات اسی نفی ہے چھ دے بہتے رہی پہ دے کیا بدن ہمیشہ آگا دے سیل نہیں چھ پہ سیل لڑو بیا بہتے رازو نا اللہ تعالیٰ بیا پہ کیا سی گئے ہمیشہ ہمیشہ پہ پتہ جنت کے دا کسان پاتی کی گئے وینذر الذین یریدا قران مجید آگا کسان لرا قالو کیا گئی ہوئی اتخذ اللہ ولدا اسلے دے اللہ تعالیٰ اولاد اللہ دے پارا اولاد دی سایانی صالح علیہ السلام دا اللہ سوئے گنی یہودیان زیر علیہ السلام دا اللہ سوئے گنی کفار مکہ ملائکی دا اللہ تعالیٰ دونا گنی نو مانا دا دے چھ دگا کسان یہ رئی تا اللہ تعالیٰ اولاد توی ضرورت سرے ضرورت سرے رے اللہ محتاج دے اولاد تا خود آگا چا ضرورتی چا آگا محتاج ہوئی اللہ کا محتاج نہ دے اور دا اللہ دا پارا اولاد دیشتا نور دلائلی اقلی دی خارد نے شمیر کہ دیکھ تکافو تماثل دا غشتا دے اکنیشتا دے خیر اگر زمان اکلی ٹپی دے ما لهم به نشتے دے خلق دا پارا پا دے خبر بانے من علم سب کویا تا دے چی کم خبر اکل چی تا دا اللہ زوئے دے اللہ وی پا دے دے سرس دلیل نشتا ولا لیا با آئی مانا دا مشرانو دے دوئی پا دے دے مشرانو خرونو دا خبر کولا نو دا کچانی مور پسی روان دیو دا خبر کئی چی اللہ دا پارا اولاد دے اللہ دا پارا اولاد دے اللہ تعالیٰ وی کبرت کلمتن دا لوئے دا خبر دا خبر چی دا تا وڑا ندا دا کلمتن تنیس فائل کبرت کلمتن یادو ساتا لوئے دا دا خبر چې دا کسان کوي کفر وجود چې دا ظاهریږي مینا فائن د خلود دوینه دای دین کې دا خبر چې موږ څه ده خبر وکړه نو دا الله د پاره مدازوي کا الله تعالی وی دا ډیره لویه خبره ده تاسو په کوی کنه تاسو ماته کنځلي کوي کنځلي مو شروع کړی دي هي یقولون الله وی نو دا خبر الا کذبا مگر درو دا درو دي خبر او تاسو تاسو ماوی چې کفار مکه دالو مدینه منورې ته يهوديان دا درې سوالونه ورته وکول واپس رالل او دا جوابونه رالل نو دې جوابونه دراتو نمخ کې نبی علیہ السلام تعالیٰ تعالیٰ تسلی ورکی جی پیغمبرہ تو خب دائی تو صحیح صحیح جوابوں نے ورکی خب دائی بیان ایمان نراری نتبہ خفکے گی تو خفکے گا مخا مخکن ورکو ہوئی چی خفہ نشی دا ظالم قوم دے دا واقعات کو پریدہ کتا دینا سیوا واقعات انتا دائی تا بیان کی خب دائی ایمان نراری نبی علیہ السلام مخکن پخلا کئی سمرا اللہ بان اگران دے پیغمبر علیہ السلام چی تو گرے خفہ نشی خا فلعلکا داغت تسلی دا شاید تو واقع النفس کا حلاک ان کے دزان پلے علا سارے ہندوی پسے دی پسے دمرا فکر تاغستے چھتے زان حلاک ہے زان لدمرا تکلیف فرق ہے شپا اور رنزی پہ زان بانے ہو پڑی دا گورے او ذری پہ غر کے رنا ہو تاستا ماوئے پیغمبر علیہ السلامی دا غزائی دنی سوگ دی دشپے لار وچھ دیتا دعوت دا اللہ تعالیٰ ورکم کل تصحابوں کی اوتن دا مدینی نا باہر ہوا تلو دا غاڑی گوری دا سے سکرا روان دے کو تیارے کی پیجن دے نیشی دسرا فکر چی دا سکرا کے نبی علیہ السلام چرانی زیش آوازی والا ورکا چی دا زین یا رسول الله دا وخت چې تدلې دې دغه ځای مرناولي دا مې رسول الله خلې دي لاسم بشپک دې ته دعوت ورکم د الله دی یووالي او د خپل رسالت کې دې چې دا کسان ایمان راړي پیغمبر علیه السلام کوم رسول تکلیف کا نبی علیه السلام ته وایي چې ګورا ته خو دمر په دی باندې ته دمر هرس دې د دې د وجه نه ځان هلاکه دمر تکلیفونه کې ځان چا ما چو دا سي او ولې ته دا تکلیف کې ځان چا الا مینو د دې وجنا چې ایمان نروړي به حاضر دي چې په دې قران دا قران مانی نه ځان ته په تکلیف اچي نه دا سم کوه دا سم کوه تسلی ور ورته پاته پاده غم د وجنا د ډېر غم د وجنا غم هم د دې امت غم دي پیغمبر سره د امت غم امت غم تاسو ته ان شاء الله که چرته ژوندو واقعات پتا چې راشي چې نبی علیہ السلام سفر د دې دنیا نه کو نو اخیل الفاظ دا غي د خپل نه کم وتل او دغه ټین تور سره کم فکر او بیا چې د قبر نه کنا ول را پاس نه کم فکر به ور سره دا ټول د امت مسله به یاد ساتل ان جعلنا فتاکی سر ګرځولې د مون ماه غسونا علی الارض چې دې په دې زمکه باندې زینت الله ډول او قائد د زمکه په دې زمکه باندې څه څه زونه دي یاد ساتي دا د زینت ته دا د قائد ته اوس ته سره دا وي چې بای په دې زمکه باندې خدا مونږ چې دا باندې دي دا باغونه دي دا بوټي دي دا وګړي دا خسته خسته زونه دي دا به مونږ دل دین په دې زمکه باندې کومارانه ولا مانان زهريلي سيزونه مشتا نو دې زهريلي سيزونه کې خانه د زمکه څخه قائد او ډول دي دا تاسو با قاعده کې دي جواب واضح دي ځان لا دې چې مونږ دغه سيزونه په حکمتونو باندې پوي نه یو او ډېر حکما او څو ډاکټرانو طبيبان هم دغه زهريلي سيزونه دوايا نه کې استعمال هي کنه نو سخت او خطرناک بيمارو علاجونه مغي په دې باندې کوي ځان لا دې چې ما ته خبر نه وي الله ما چې څو پیدا کړی دې زمکه باندې هغه ته نصوتي زینت الله یو حدیث کې راځي چ مراد پدی سر رسول کی سما پہ راکڑی کی پدی زمکا باندے اغا خائص دزم کے مراد پدی سر علماء صلحا دی اللہ تعالی وی دا عالمان او دا نیکان خلق دا دی دنیا حسن دے دا دی دنیا زینت اور ڈول لے تا تا سفل معلوم دا یو دا آسمان سکوری دی یو دزم کی سکوری دی آسمان سکوری تا سو پیجن ایچ دا دی او حدیث کرا دی دزم کی سکوری دا ودا ما دی چ پدی زمکا باندے گر دی نو حدیث کرا لن چ اللہ تعالی وی ما پدی زمکا باندی دزم کی خائص پس سر گر دولی دی پدې علما سره په صلحا سره چې کوم نیکان خلک او علما دي نو الله تعالی وي دا د ځمکې خاص دي دی باندې ځمکه مزیدار ده ځمکه په خاص سره او موږ اوس چې ټوپه کې راغلو لږ سوچ پکار دی چې عالم مخله سره لاړ شي دا غم مخ ته وګوري نو دې په کم بیا په دې څنګه د دا لا سره کتي ټوپه په تک راغلي چې دا عالم ته تکلیف رسېږي لږه ته تام د سوچ خبره ده چې دا څومره سخت زړه کسان دي چې الله تعالی وي دا ما دنیا بادونکي ګرځولي دي د دنیا حسن دي د دنیا ستوري دي او دوی ورپسې پوتا کې ټوپه کې راواخلي دي د نبلوا هم دې لپاره چې اوسمایو مونږ دې لرا ایهم چې کوم یو دینه احسن عملا فعمل کوم کې دي الله وي دا ټول مې پیدا کړی دي امتحان دي چې کوم یو سړی ښه عمل کوي کوم سړی بد عمل کوي و ان ل جائلون الله تعالی وي پتا کې کرم ګرځون کې یو ما هغه سيزون لرا عليه چې دې په دې سمته باندې کدا بنگلې دي او کدا باب ندی کدا پلان دي کدا کارخانی دي او کدا نیلو ندی سعیدن گرزا میدان خویا اللہ وی خویا میدان بتی نا داس جو کم نبا پا دے کے چرتا بنگلوی نی نبا پا گی چرتا غربی نی نبا پا گی چرتا کندے و کودری وی نی کندے کودری بام ختم شی دا ہر سبا نی سے بدا ٹول دیری دیری دار سبا ختم شی داس میدان بھی ہماری تحیطہ گو رہے چا آغا مشرق کے تاسوی او شیوی دا دی مغرب نواغلی دیشی یاد کی بگو رہے سنی بھی حائل مائل ونی ونی ایسا بلا بنی اللہ وی داس میدان بتی تلو جو کم دینا بیا میدان جو لئی پاین لا جایلو نو مونږ ځین کی ما هغه سيزونو لرا هغه ها چې دی په دې ځمکې باندې سایدا میدان جوړزا پایا میدان صاف ستر میدان ډاډ میدان او تم په کو کې وایو نه بدی ګورو نه وی نه بکند وی نه سمندر نه نه بداو نه نه بدی دا بنگلی دا هر سبا مکمل حوار شي زلزل به شروع شي سلای براشي دا غرن به زر زر کی دا مکانات به زر زر کی کند کو درو تمه یو سي بس دا چې میدان دی راځه کنه خدای پاک کوئی سری کړی وایا را تو دې څه یا به نمبر دغه دی ان حسب کا او سغه واقعا دا ته بیان نه ان حسب تا آیا خیال کوي ته اے مخاطب ان اصحاب الکافی بشک هغه سری هغه واقعا دا سابقا کو ور رقیم او د تخته والا رقیم دا عبارت ر تخته نه هغه تخته چې کله رستو ان شاء الله خبر براشي چې رستو بیا معلومات دی خلق تو شو کا زمانه کې فاضیا مسلمانانو کنه او د ایران دا تنبیحات نه مخکله د مخ په منډ منډ لار ځان او رسول چاله کا خلک خراب وره ټول خبر کو واقعیا برازی کو غریا د ساته پټی کې دنه ما واقعیا وګدا دا کنه زای په زای بدل دی هغه هي زی راځي ما خو درته ابتدایي خبر او کړه د چې کله تل نو مې خو بیا ودی شو دیال تک تختو لیکل کذبا تاغید دی نمونو ملیکل او د کمی زمانی دی چی دی راغلی و اغیو ملیکل اغا طول تاریخ و سبب دراتلو دی اغی ترقیم ہوئی خوا او یا رقیم عبارت تاها که غرن دی غرنون دی چی پکم غر کی سوکو دا غفارو نا اغا غار ترقیم ہوئی او یا دا رقیم ایلا خامن ایلا او دا فلسطین پا میاس کی دا اس فلسطین لیتا نا ما دی لاستا بوره ایلا دا چی دیر اللی رقا بار قلزم نختتا دا دینیت کی او وادی دی او وادی دشتا دا اغی دشت نم سشی دی رقیم دی او دا خارم پا دیتو را بشی انشاءاللہ دا تنزه دی دیر کسان دی پسی گرزی دیلی دی او جا اللہ تعالی یو شی محفوظ ساتی دی چاکدار معلومو دی نشیزان دی پی مڑکی دا چی گن غارون دی پایی که او دی که پراتی دی او خدای پاکینا غپت کلی دی او تا نخ کاری گن زینو دی دا دی غارون اشتا زمان یا استازم دا غزینو کتلی دیو پسی گرزی دیلی ام حسیب دایا خیال که تدی دی خبری انا قابلتا فی چوا که دا سابقا کو ور رقیم او دل تختای والا دا یو شی دی خواه تختای که صرف دی اغا حالات دی کلی او بازی وی چی لکه دا رقیم دا غرنون دی سوپر رقیم دا غسپین دی چی دی سر کم تلیو خو مطلب داری چی دا زیاد مشهور روایت داری چی دا غا کتبا دا اغا گسا دا چی پاگی دی کل شیو پا غار مانی بیا ورن نگولی دا تانو وزی من آیاتنا عجبا دا دلائل دا قدرت زمان عجیبا تو ای ذات ما دا قدرت عجیب عجیب دلائل دی چی دا نها سوک دا دریس و نها تالا دی ودو و دا چی چلو نا اللہ تعالی ہوئی دینا لوئے لے از مکی توبور آسمان توبور زمان خلوئی لے قدرتو نہیں از اول فتیتو پا اوخ کی چرال دا نوجوانان علتان الالکاف غارتا غارتا رالتا اس سمی دا غرمی لی رزائی نرال بادشاہ بیاورتا سووی یا دی را دې چې به کوم محفوظ نشي باید کې دې پخالو چې کله رااله نو سوي چې ربنا اے رب زمون ان اتنا راکه مونتا ملګم تا د خپل طرفنا رحمتن هدایت د دین خدای د دین هدایت زمون نصیب کې رحمت په معنا د هدایت د دین سره دې رحمت په معنا د کله کوالي دې په دین چې خدای بادشاہ په زمون مخالف ته ټول قوم زمون مخالف ته تستا مدد مونږ سره وی قوم په دې دین باندې کلت شو او کو خدای استا مدد مونږ سره نه وی مونږ بګه جپا دي شو نا اول دعا کوي چې اتنا مل لدن کو خدای راکه مونږ سره خپل طرف نه رحمتن کلت والی په دې دین باندې خدای مونږ په دې دین کلت کې چې بادشاہ زمون دار رشتہ داران مونږ دې دین نوانړي و حی لنا او آسان کې مونږ ته اے خدایا من امرنا د دې کار زمون نه رشدا هغه کامیابی خدای دې کار هغه کامیابی مونږ ته آسان کې دا مونږ په تمه اراده دي زه ترالو نو خدای آسان کو آسان اون کې د مشکلات سي خدای دا مشکل مونږ ته آسان کې و حی لنا او آسان کې مونږ ته اے خدایا من امرنا د دې کار زمون نه شدا دین دے رشدا کامیابی ندی آغا کامیابی خدا ہے منتا آسان کی چمن پا دی کسی جو آغا کامیاب شو بس دا دعاو کو کا چکل دعاو ہوتا بھی سمد ہے دا وہ آنا سمد آتا ہے سمد آتا ہے سمد آتا ہے فضربنا علا آزانہم کفتو کے مانا اوٹا پول منگا اللہ تعالیٰ وی کفتو ندوی لیکن او معشوم نو دکھی یا دا سے اٹا پای دا مور دا سے اوٹا پای اوٹا پای اگا معشوم دیشی زرد دتا پا مانا دا اٹا پول سر دے اللہ وی ما دا دی دا خبن اوٹا پول مانا دا نیچی دی دیش ملائک رال موسو دکھئی خوا آو کنا پا اللہ فاہنی گران دی ملائک رال دکھئی فل کافی پا آغا خار کے سنین عددا کلو نشمی ریلیشوی دریسا و نه کالا دی پاگا خار کیو دو اللہ وی ما ہو دکڑی دی سم مباسنا ہم بیا دریسا و نه کالا بعد ما بیدار کردوی دریسا و کالا بانے پوئی گئے دریسا و کالا دری گھنٹی نا دری رزی نا دری کالا نا دیتا غور کے رہے کہ اللہ تعالیٰ دمرا زمانہ دیو دکڑی سم مباسنا ہم بیا را پور تکلما دو خوب ہمیں بیدار کردو اللہ وی دو خوب نمی راویت کلا دریسا و نه کالا بعد دو خوب نراویت کلا صدا پارا لینا علما چو اخیو منگا خلقو تا ایل حزبینی کم یو دہا غا جو دھلونا احسا زیاد محفوظ سات ان کی لما دہا غا مدیدی لبسو امدا چو تیرا کڑیو دہی پا دیکار کے چو دیکار کے سمرہ مدد دہی تیرا کڑیو کم یو علکا سمرہ خوش ہوئے سمرہ کی دن تر آگلی حسیزان کم پوری با سلاکو لگن تو خوش ہو علکا سمرہ خوش ہو خبر ورته سمره سمره پرې دی وګيو لوګا ته سخت رااله په هاندا په سی واخلې د جتیانو د زمانه غو روپې منډا کار کا بازار کې ہوتا تا تر کنا پلانې کافر پلانې کافر ته صاحب کافر ته کنا نه جوړي خیال کو چې کوم مسلمان کافر دی دغه وفا والا او مسلمان نن باینا دا تنور والا روټه را واخلا کا وګوره خیال کو چې څو دروانه کوي نشي دای وی ګره مون پرون راغلی او من بیا دې بازار ته ځو دا بازار ډېر کار کوي وا بازار نه هغه پداګان جوړ شي چې دغه خپل پرون بیا نه پېنځي دا سړي کله دی راځي او تر او تر ګرځي رسته کی سره روانه ده رسته کی سره او تر او تر ګرځي خلک ته پوښ بیا یې لکه څه څه زغوا خالم چا پیسې و ته خپل ویدار کوم زمانی پیسې دي سړی راټینګ پاتړه بوته چې ته خزانه مونته دا هغه څه کوي چې پلانې زم دریزو ځاله مخکې پر ساري دي هغه پلانې څه پیږي ورته پلانې مال کې زمون کوو هغه څه خبر دي پلانې ما دا خبره مخکې راځي په واقعیا باندې خپه نشم ايل حيزين چې کوم یو د دوارو ډولونه پخسا دیر محفوظ ساتن کی لما لبسو امدا آغمو دا چه دی تیرا کرو پا غر گئی اس اللہ تعالیٰ دا دی کسی شروع گئی چه دا سو کو دا گئی اجمال تا استماؤوی تو کسی دا زکت تا مخت مخلوم جو لیران زید کو مندقا ناس کو بیا تخت ہے اللہ تمام صفات دو خدای تو اللہ لرا ثابت تی اللہ دی آغا اللہ انگل آلا بری ترا لے گلے لے بند اقفل تجر رسول فات تیل کتاب قرآن مجید ولم یجل له امید فریخ پدی قرآن کے عوج ان سکو گوالے تجلیج سمسائلو کی آپ کاموں کے دعووں کے اس کیوں صدا سے پردیش ہے قیمن او دا سے شیر ایک لک اور مضبوط بیان دے پوخ بیان دے تا قرآن مجید خب پوخ بیان دے لیکن یہ میرے تکڑے مانے ہیں حکمتوں بیانے کی جنزر آدھی رکار کیوں گے رہی دا پیغمبر علیہ السلام یادا قرآن حلق لرا باسن شدیدہ دا عذاب سخن دنیا اور آخرت کے من لدن ہو چھتے طرف ادا اللہ نبی ویبشر المومنین زیر ورد مومنان تعلذین آغا مومنان یا مدون صالحاتی چکوی نیکارونا ان لهم بے شکر دوید پارا عجرن حسنا حقا صوابونا خیستری چی جنت تے ما کسی نفیحی تیر بی گئی پدی جنت کیا بدا آنیشا ویونزر اللذین او یریحا کسان لرا قالو کیا غیوائی اتفق اللہ ولدا نسر دے اللہ زان سر شریک ما لهم نسر دوید پارا بیهی پدی قبر بانی من علم سپوا ولا لیا بائیهم اولد مشران دوید قبرت کلمتا لیا قبر دا تخرجو چوزی منا فائن دخلو دوینا این یقولون آنوائی دوی اللہ کا دبا مگر دروہ فلعلکا شاید تباکو ان نفسکا حلاکا ان کے دزان قلالا آثار ہندوی پسی اللہ یؤمنو کی ایمان لانو جدی بحاظن حدیث پدی قرآن اصفن دلی رغمنا لسنکا انہا جاننا بے شک گردو دیدی منگا غسیزن آل الارضی کی پس مکہ باندی دی زینت اللہ خائص لپار دلیزم کی لاتا چاستن علماء صلحا مراتن نارینا خاص نارینا تے مرات کی دام خائص لزم کے دیدہ نارینا اور دارنگی دا ونی بودھ یودا سیزن اٹول لینا بلو آم دید پار کی غزمائی ہم دی خلق نراج کم یودو دینا احسن آمالا خامن تو ان کے دیں و انہا لجائے لونو بے شک منگر دو ان کی ماہا غسیزن لرا حالی ہا چیدی پدیز مکبان دی سوائی دن گروزا میدان دان صاف سترا سترا دیکھ پدیز مکبی گروزا پا مانا دچا سرشا یعنی داغ اور صاف سترا فیدن کی جسلے کی جسلے کی ہم خسی بتایا خیال سے انہا صاحب انتافی چوا قیادہ صاحب کافو ورقین و واقعہ دچا دا غتخت ہے والو قانون دوی من آیاتنا دفلائل سترا زمن عجبا عجیبا دا لنگ دی مخنور مجیبا دوی اذا الفتيه باغا فتر على دانا جوانا الى الكهف غار دا اغا غار تو دي رانا فقال ربي ربنا يا رب زمان اعطنا راك منت من لدنك دخل طرفنا رحمه لك وعلى قد دين باندي وهي لنا او اعطانك منت من امرنا دا کار زمان چکم دے رشدا کامیابی دے کار کامیابی منتا آسانی کے خدای منتا دے کی کامیاب کے وحی لنا آتان کے منتا من امرنا دے کار زمان رشدا کامیابی فضابنا على آزانهم اجت الماء غبنا دے اللہ تعالیٰ ہوئی یعنی ماء کو دکھر دے سر کے پٹی سی جو غبنا لا نہیں پٹ سڑے دے بن نہیں نہیں دے جو غبنا مور کسی بن شبیا غر کو دے غر کیوں دے پٹ دن کا آخری پدے غار کے سنینہ دا کرن اس پر دشوی 309 سال ثم باسنا ہم بیارا بیدار کا ماتو دید کوبنا لنا علما دید پار چوحل ہمان دے خلقتا یلحز بین کم یود آغد رو دلنا افسا دیر محفوظ سات ان کے دے بیما لبسو امدا دا حقا مدی چدی تیرہ کڑی دا پدے غار کے فربتنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا قرن بيان سے إذا صادقا في أصوك سانو دید زمانی بادشاہ خلن بت پرستو او نور خلق اہم بت پرستان گردون یو میلی تا دا ټول خلق حاضر شوی وو دین او جوانانو چې کله دا غری هغه دی عقلی دی دا چې دی بتانو تا سجدی کئی سلامونه کئی یو طرف تا شو تاستا پرم آویلی چلتے اونو یو یو تن اللہ تعالی آغی ترا جمع کل او بیا چلی یو بل دا حال نا خبر شو چې دا ټول یو عقیدی یو نظری والا دی دا اللہ تعالی بندگی شروع لا لیکن تغل فرو بادشاہ ترکوت رسو چې دا یسون او جوانان دی چستا استاد نظری نا مخالف کی دی اللہ تعالی یو منی اگر او گفتن چکلائی دا دینا تپوسکو ندوی دا غپ اوڑان دی دا اللہ تعالی دی یو والی دلائل بیان کیوں دائے ورطوئے کہ تم یو اللہ حکومنا تا پا غلط باندے او دا خلق کی ہم جول پا غلط باندے سرکڑی دی چونکہ دوی دو اچتو خاندانو سرا تعلق ساترو نو آغا قیمتی لباس کو دا دی بدل کو دوم رواچ دا دی مشرانو تیوی دا کسان تاسو پوی کئی چې دا دی خبر خبرنا دی پشاشی پداس موقع باندی چی کل دی تا محلت ملاو شو نو خبر نس کی مشورہ کئی چی دی بادشاہ سرا کزمون ناس تا اولالی نو دی خمون پریدینا پزور زبردستای باندی خبر نظری تا پمنگڑی کل دا سنتو چلاسی او زی چرپکینو او دا اللہ تعالی بندگی شروع شو هم دا غتلی سر نزدی غر کی او غارو دا کسان اغیت لالل کرون تاستماویلو او سپیم ورسر لال آغا سپی یا پدوی کی دی اوتنو دی کی اختاری سڑیو دا سپی ساتلیو اور بازو روایات کی راضی چی دا دا بادشای او باورچی و باورچی نان بائی داس په دا وو بهر دو تقدیر داس په هم دای په روان شو دای هغه سپه من کولو په دې بنیاد باندې کیا څه نه دې دا سار او قدمونه نور ته بیا او کوي او هغه ورته الله تعالی گویا کو لغم تکي ناس ته لالا اتباع مرګرتي دا اولیاء سره وکړه الله تعالی هغه مرتبه مقام او کوي جنت ته وزي کلا یو حیوان اغا اتباع مرگرتیا دا دا سی اہل دین ہوتی اغیت دا مقام ملاوی کی نسمو خیال دے چی انسان دا سی کسانو سر ناس کا اولانا کئی او دا اغی اتباع کئی اغا تفا اللہ تعالیٰ دوی مقام نور کئی جی لارل ال تک سم لا تل حقا کلاو غارو او دشو اللہ تعالیٰ پر خوب راستو پر ان دا بیان شو دری زوان نہ تعالیٰ دوی او دیدی خود دید خوب یو عجیب کیفیت اور عجیب منظر دے فدا سے انداز باندے ہو دیدی کچر تے یو سڑے کوئی نہیں دوئی ناغی با پیدا خیال کئی چدا گیس دی خوب دا سے انداز کے دے ستر کی کلاو دی بدن کلک دے بدن سوس پس ندے لکا سنگا چے سڑے ہو دیشی او ددپا بدن کے سوس کے آراشی او ڈڑی پا ڈڑی باندے اولی اللہ تعالی آلائی رالائی مجبیوی نے تدا سے نتبع داویخ تھی دا خار کی عادت دا غی زان لے و کرامت و چی دا ہے اتولا اللہ تعالیٰ ورکڑے و زدید پارا چرت سکرانی شی پدا سے انداز کی چی یادی تا نقصان و رسی یادی سر چکم مال و دولت تی اغتی نیو نسی او بہر پا دروازہ باندی پا چوکار تی سوک تی اغس پیل پروت تی پدا سے حالت لرن اجی سوکو بھی نی دام یو اللہ تعالیٰ دا دید حفاظت دا پاری یو سبب جو اکڑے و نبیاپا آغا سکرات لنا دری سو اللہ کلونا دا دیر زیاد تی چپ دمرا زمانہ دیلتا کی حدود قدی کی ذنی بادشاہ آئے بدلی شوی دی دکلی آگا ہے اد دکلی آگا صورتوں تول بدل شوی دی چکل دمرا مدفظ دی پاسی دل دا اللہ تعالیٰ فدی باندی لوگا روستے و اداف معلوم خبر ادا او دی سر اقفل سے ضرور نقفل نیست دی کینا سر چالک دلتا ہوں گا سمرا بلاس کا اکرا سمرا خوب موکو دی سار دنور خطو نروس تو دی غار تو تلیو اور نور پی و دور دیم کی جدے کنا دی سیدی بیدار شوی دی چا ذہن تا دارانا چی یور از منگا خوب کرے دی چا بی نی یور از منگا دا سی سپائی کی کم دا اور دا دم را زمانا پا دی بانے تیرا شوی وا لیکن چخپل حالات اولی دل وختو تیو قتل مزان تیو قتل اندازہ اور تداول کی دا چدا خود یوی رضی مسئلہ ندا من خودل تا چرت دیر وقت تیر کرے دے خدا دا اللہ تعالیٰ پا علم کی دا خبری تاسو پری دے اوز دا ذکارو کئی چی او تن لار شی اور دا دی بازار نسو تو عام رالی خود رکام کوئے پدی کی خود زیاد تر بت پرس خلقو کم کسان تک دا سی اللہ علیہ چی اغیی خلی ایمان پٹ کرو تاسو چی کنا تو عام اخلا ہے نو خود کوشش کوئے دو خبری بتوئے یو بدا تو ہے کہ حلال اور پاک تو عام باپ لے چل تو پلیت ناکار تو عام دا بنا لے دا غز ہے کہ صاحبانو با تو بوتانو کو نمبا لی زب ہی کولی اگر کو حرام ہو میرے گورے دا سی سیزن نبا زان ساتا ہے چرتے ہیں مسلمان موحد کو کیوں گورے چی اگر زب حکڑی گی نا خنب آگا انتظام را او بلی خبری تخوت کیو دے گورے تاسو نرمی کوئے اور دا سے انداز سرے چی سوک دانا خبر نیشی چی منگ سن کیو منگ کم زیو ولی کا خبر شی نبیا با غزر کی سوی یا با منگ پر رجم کی چی دقا بادشاہ دا اختری خوا جا خبر پر رجم کو اور یا با منگو آفستی اگا دین خلطا پا زبردستے باندے زمن کامیابی برانی شی نو مطلب داری چی تا سودالا خوزی تملیحات داوی مقصد مینا ہوتو یڑو میدو مقصد مینا دے دا تملیحات بیان کئی چی تکل لاشن دا سے انداز اختیار کا دا سے انداز اختیار کا دی سملا سل او تملیحات لارو اگا خپل زرق روپے زان سرا غصتی ری دی طرف تا دا انتظام دے اور بل طرف تا دا دریس اور کالج تیر شوی دی نو دا خلق اللہ تعالی مشرف پہ اسلام بانی گرزولی اور دو دی یو بادشاہ و اگا بادشاہ مسلمان ہو چی بادشاہ کنے مسلمان ہو دو دی خلق تا میس کے دائیو اختلافی مسئلہ را دا چی کلا اللہ تعالی دا قیامت پر ازبان دی دا مخلوقات گندی کئی نو دا باز با جسمانی و روحانی دوارے یعنی زمان دا بدنون اور ارواح دوارا با جندی کی گی او که صرف بدا روحانی بھی جسی مصیبت کی نہیں دائے اختلافی مسئلہ ہوا دغا بادشاہ دیر نیک عادل انسان ہو خلق دیر پوری کل خود دی ذہن مسئلہ غستلنا میں پدا چھے موقع باندیا گئے او زل تاٹ کپری واغستی چی دادا عجزہ دا ملنگے دا فقیرے نخدا او یوزائی کین است اللہ تعالیٰ دا سی ساس باب برابر کی دا سی ساس باب پیدا کی چی دیوی خلق پا دی خبر باندی یقین راشی چی دا باز بعد الموت دا با جسمانی روحانی بھی یعنی دا با دنو با بیا جندی کی گی روح با بگی کی گی دل تا دے دا دعا کئی اور حالتا اللہ تعالیٰ دا انتظام کئی دری سوا نہا کالا مسکی تیری گی کلی کی دا مسئلہ پی خدا چی کلا دا تملیحای او زی تراغی او دا سیو کتل چی بھائی دا خلق خس بدل بدل جدا خو آغا خلق نری کم خلق چی منجن جدا شوی دا خطول مسلمانان مسلمانان دا سفکاری او دا خو موحدین اختاری دے او ساتھ حیران دے بازار تم دا سی پوری اگا بدل شوی دے نکلی آبادین بدل شوی دا او دے پکے سوک پی جنی ہونا سوک نہ پی جنی کہ دا سوکتے او دا سوکتے حالان کہ وہی پرون من دی زیتر آگا دی نسو خوبی جنی نا نچے کلے او تن سکا دے لارو دا غنے دا غفا یا سا غسل نچے اگل کل پیسی اور کئی نا غسی کئی اگا ورکسے اگا دا سی آلی رالی جدا سی شید رو را کانا کو پیسی را کدا سی دی ادا پیسی دی کلا مور کا کام تے آوازو کو چلے کا تاثرہ شید دا سی شید چاہی کلر کا نہ دائو کا کل ویالے کا دا خود کے تو خزانہ ممکن ہے داشے بدل تو نہیں تھا راؤ چتے تو پخوا زمانے خزانہ دا دا پلا سرا کلی دا راج سے سڑے ہو لٹا ہوا دے منڈا اپنی اگئی ہے کلے فری دی سڑے راٹین کلے نہ بس بھی فی سلب پتی اس وچ بادشاہ لے بوزو بادشاہ لے بوزو نہ تو سر فکر دا پیدا شد کہ دا خود آغا دا قیانوس بادشاہ ظالمی ہو دی ما آل تا بوزی نوازی ہاں قبرہ دے چاہا بیا ما پری دی نہ پہس صورت کی اور دا مردر کو بارے جب ہم زمانہ معلومات کی مرگر کے نہ دا وعدہ بستے ہو جب بھائی عرض جی کی گی کو منگ بچا تھا کہ نہ تاثر عرض جی کی گی منگ بنا کہ دیر دیر زیاد فکر اگست رہے اور دیر ورتا ہوئی جوال کا زمان ہم تم لیہا دے دا فلانی زوے ما دا فلانے محلے ما دا زمان کور دے زمان کو کور کی داؤ اور پگاون کی داؤ آگئی بھائی دا سے زمان چتا ہوئی زمان نشو دلتا نہ دا غتا جی کم کاتایا دے اگشتا نہ دا آگا غتا جی کم رولا پہن دے آدے دام نشتا نہ دا کور سے چتا تے کم یادے دریس اور کاری جی پتیر شناغا بازی چرتا دا خیر بادشاہ لے دے التا بادشاہ لے دے بوتور بادشاہ دے نہ تپوس کی کہ خانہ تو سو کے